Fremme er der langt til himlen, der hvor Jesus bor. Er det over skyen i det blå? Kan man fare med en sky, som selv en gang han for? Sig mig, hvordan jeg skal himlen nå? Så vi to kan føle.